ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพิสายยาคอบเซนนะคะคุณกำลังฟังปอนพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วง Celebrity Interview ค่ะถ้าปอนพูดถึงชื่อคำพกาขึ้นมาบางคนอาจจะนึกถึงภาพที่เธอเปลือยหน้าอกบางคนอาจจะนึกถึงรายการ In Her View บางคนอาจจะนึกถึงหนังสือที่เธอเคยเขียนบทความคอลัมน์ต่างๆบางคนอาจจะนึกถึงหน้าของเธอไม่ว่าคุณจะนึกถึงอะไรก็แล้วแต่สำหรับปอนแล้วเนี่ยคำว่าคำพกากลายเป็นไอคอนไปแล้วผู้หญิงคนนี้คือไอคอนเพราะว่าในอดีตไม่เคยมีผู้หญิงแบบเธอปัจจุบันก็ไม่มีอนาคตอันใกล้ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่อันไกลเราก็ไม่รู้ได้คือสิ่งต่างๆที่คุณแขกคำพกาทำเนี่ยเป็นอะไรที่สุดโต่งจะมีผู้หญิงไทยสักกี่คนที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศเป็นพิธีกรแต่เปลือยหน้าอกเพื่อที่จะแสดงจุดยืนในเรื่องบางเรื่องไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคุณอาจจะเคยเห็นสัมภาษณ์หรือรายการของเธอใครก็ตามที่เห็นต่างจากเธออธิบายจนคุณอาจจะต้องปบมือสองครั้งแล้วเดินจากไปเลยก็ได้ความสตรองตรงนี้ต้องมาหาคำตอบกันนิดนึงว่ามาจากไหนจริงๆเริ่มต้นแล้วเนี่ยพอปอนรู้ว่าปอนอยากคุยกับพี่แขกคำพกาเนี่ยปอนไม่ได้สนใจมุมมองทางการเมืองพี่แขกเลยนะคำถามในใจปอนคือพี่แขกผ่อนคลายยังไงฟังดนตรีชอบคิตตี้ไหมคือจะหามุมมุ้งมิ้งของพี่แขกให้ได้เพราะว่ามุมสตรองเนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังรู้ละว่าในใจปอนคิดยังไงตอนที่ไปหาพี่แขกเรามาดูกันดีกว่าว่าปอนประสบความสำเร็จไหมในการหามุมมุ้งมิ้งของผู้หญิงคนนี้พี่แขกคำพกาค่ะพี่แขกมีพี่น้องกี่คนคะ complicated นะ ยังไง เพราะว่า เป็นสเตตัสเฟซบุ๊กมาก complicated ก็คือแม่พี่แต่งงานใหม ่ค่ะ แล้วก็พ่อเลี้ยงมีลูกติดมาหนึ่งคนมีลูกฉันลูกเธอลูกเราเพราะฉะนั้นไม่รู้จะตอบว่าหนึ่งคนสองคนหรือสามคนเพราะว่าพ่อที่เป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันก็คือเป็นลูกคนเดียว ค ่ ะ แต่ถ้ามีแม่คนเดียวกันมีสองคนแต่ถ้าคนละพ่อคนละแม่แต่ว่าเป็นแฟมิลี่เดียวกันมีสามคน เข้าใจค่ะแล้วเกิดโตขึ้นมาพี่แขกสนิทกับพี่น้องไหมคะ ไม่สนิทเลยเพราะว่าน้องสาวที่เป็นลูกพ่อเลี้ยงเขาก็อยู่กับคุณย่า ค่ะ ส่วนพี่อยู่กับตายายแล้วก็น้องชายที่เป็นลูกเราเขาอยู่กับพ่อแม่อ๋อ ก็คือตัวพี่แขกอยู่คุณตาคุณยาย ใช่ แล้วทีนี้คุณตาคุณยายเนี่ยไปอยากรู้ว่าเลี้ยงพี่แขกขึ้นมาในลักษณะไหนที่ทำให้พี่แขกเป็นผู้หญิงสตรองขนาดนี ้ร็อกมากค่ะ ร็อกยังไง คะยายที่เธอสูบบุหรี่แต่9ขวบ จริง 68ก็ตายเพราะเป็นโรคปอด อ๋อ จะไม่ตายไวเหรอคะสูบบุหรี่แต่เก่า โอ้แล้วตาล่ะคะ ตาพี่ก็เป็นนักเลง ค่ะ สักเป็นตัวมีเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบผู้ชายเหนือสมัยก่ อ นเป็นทำค้าขายชายแดนที่เป็นเหมือนพ่อค้าวัวต่างสมัยก่อนนะ ค่ะ แล้วถึงค่อยมาทำธุรกิจทำค้าขายที่บ้านที ่บ้านที่พี่อยู่ทุกวันเนี้ยก็ตั้งแต่เลี้ยงคลั่งขายอ่ะตั้งแต่ยุคนั้นทำป่าสองขาเลี้ยงคลั่งเก็บคลั่งขายให้พวกเมื่อก่อนไปสนิทเขาต้องตีตรา ค่ะ นี่ของเราจะมีลงสีทำกระเบื้องมุงหลังคาข้ามูขายไปคือพี่รู้สึกทำไมบ้านพี่ไม่ทำทุกอย่างในโลกนี้มาจนถึงทำแหนมแคบหมูซะอยู่ตัวโถเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงปลาครับคือจะให้ถามว่าที่บ้านทำอะไรพี่ตอบไม่ถูกอ่ะมีทั้งทำนายุ้งข้าวไม่รู้อ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะจับปลาปลูกผักไม่รู้เยอะ แล้วการที่พี่แขกอยู่กับคุณตาคุณยายอ่ะพี่แขกรู้สึกว่าพี่แขกนำเอาทักษะอะไรจากการอยู่กับตายาย กันด่าไปทั้งวันค่ะบ้านพี่อยู่ไม่มีใครพูดดีๆใส่กันคือยายพี่ตอนเย็นทุกคนกินเหล้าหมดรวมทั้งน้าพี่และลุงพี่ทุกคน ค่ะ แล้วทุกคนก็จะทะเลาะกันหมด แต่ทะเลาะแล้วพอสางแล้วโอเคร ุ่นลุงเช้าทุกอย่างก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเลยก็อยู่วนๆเวียนๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวันดีคืนดีบางคนในบ้านก็หายออกไปนึกออกไม่รู้ไปไหนวันดีคืนดีก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเป็นการทำให้พี่แขกรู้สึกว่าการอยู่ในสถานการณ์ที่คนด่ากันข้างหน้าเนี่ยคือชิล ไม่ชิลก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะด่ากันเลย พี่ยายพี่ด่าทุก5นาที แล้วเป็นผู้หญิงเหนือไงยืนฉี่แล้วก็สูบ ยืนฉี่ด้วย ผู้หญิงเหนือสมัยก่อน เข า ไ ม่น่ า สื่อมันสกปรกมั้ง อ๋อ มีส้วมก็ไม่เข้าไม่เข้าใจต้องไปยืนฉี่อยู่ข้างๆรั้วหน้าบ้าน เห็นมิติมากว่าทำไมพี่แขกมาถึงเป็นพี่แขก ตัวแค่นี้เองนะยายพี่แต่ตัวผมทองหนัก38กิโลแล้วตัวขาว นี่ตัวเล็กมาก38กิโล ใช่เป็นผู้หญิงโบราณ ยืนฉี่ รองเท้าไม่ใส่ ล็อกจริง ๆล็อกมาก จริงๆ ส้นเท้าแตกอย่างเงี้ยแต่รองเท้า ทีนี้พอแบบว่าพื้นฐานครอบครัวคือหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายความร็อกการทำมาค้าขายหลายอาชีพมากแล้ว เลี้ยงไก่งวงคือพี่เป็นเด็กที่เอาไข่ไก่งวงต้มห่อข้าวไปโรงเรียนน่ะลูกพวกเนี้ยแล้วเป็นจุดๆๆๆๆๆก็เปิดออกมาเพื่อนแบบวิ่งหนีหมดถึงว่าไข่ไก่งวงเต่าอะไรเงี้ย กินไข่ไก่งวง กินไข่ไก่งวงเลี้ยงกระต่ายเลยกินคือเป็นบ้านที่ตอนพี่เด็กๆพี่ไม่คิดว่าประหลาดแต่พอโตขึ้นอ้าวก็แปลกนะว่าไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี ้แล้วทีนี้พอพี่แขกตัดสินใจโอเคไปเรียนตอนที่เรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยพี่แขกเรียนสาขาอะไรคะ ประวัติศาสตร์ค่ะ ประวัติศาสตร์ปึ๊บเราก็ตัดสินใจทำไมถึงไปเรียนญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทุนให้เปล่าเป็นทุนที่ไม่ต้องกลับมาใช้หนี้ไม่มีค่าผูกมัดก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดนะ โอเคแต่ก่อนจะไปถึงญี่ปุ่นปัญหาช่วงในวัยใสก่อนพี่แขกต้องมีอ่ะคือต้องผ่านวัยที่แบบต้องมีแม็กดรีมมี่เป็นของตัวเองต้องฝันถึงชายที่แบบมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้รู้สึกกี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ ขอย้อนกลับไปคิดก่อนนะมีตอนเร ีย น ไงคะ ตอนมัธยมไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่โรงเรียนหญิงล้วนอยู่โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยมันจะกรี๊ดผู้หญิงด้วยกันเอง กรี๊ดทอมหรือว่าเป็น แล้วก็ไม่ค่อยคิดเรื่องผู้ชายเพราะว่าจะถูกปลูกฝังมาว่าผู้ชายเป็นเรื่องแบบจริงโรงเรียนมันค่อนข้างวิกตอเรียนแต่มันเป็นวิกตอเรียนแบบที่เขาเรียกว่าเป็นเฟมินิสต์ดั้งเป็นแอนตี้เฟมินิสต์ดั้งกลับอ่ะนึกออกไหมคือจะเชิดชูคุณค่าของผู้หญิงแต่ในแบบที่ปกป้องศักดิ์ศรีอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่เฟมินิสต์ไงมันเป็นแอนตี้เฟมินิสต์แบบบิโนเวเลนต์ เอาไม่หรอกอ่ะคุณพูด ฉันไม่ได้คิดเรื่องสิทธิสตรีแต่แบบผู้หญิงต้องมีศักดิ์ศรีแบบนางเอกนิยายของน้องไอซ์สดอะไรเงี้ยก็เลยดูถูกผู้ชายไม่ค่อยสนใจผู้ชาย ต้องมีศักดิ์ศรีแต่ในขณะเดียวกันก็คือยอมรับในความสุพีเรียของผู้ชาย ยอมรับในความสุพีเรียคือคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศพิเศษคือถ้าเป็นเฟมินิสต์คุณต้องเห็นว่าคนเหมือนกันเน ี่ ยแต่อันนี้คุณคิดว่าผู้หญิงต้องแดกต้องมีที่พิเศษอ่ะเหมือนพวกจะมีเลดี้คาร์ เข้าใจ แต่อันนี้สำหรับพี่เรียกว่า anti feminist แต่เป็นแบบ benevolent โอเค พวกอยากมี lady car lady parking อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วอะผู้หญิงถ้ามันปลอดภัยจริงทำไมมึงต้องมี lady car จะ เห็นแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณเห็นว่าผู้หญิงมันปลอดบางต้องปกป้องเป็นพิเศษสมัยเด็กๆเป็นแบบนั้น แต่พี่แค่ enjoy lady parking ไหม ไม่คือตัดอย่างตอนเนี้ยคือในแง่ของความไม่รู้ว่าพี่คิดว่าผู้หญิงก็ชั่วผมถามผู้ชายคุณคิดว่าผู้หญิงไม่เป็นโจรเหรอคะ อ ๋ อแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3ครึ่งจอดไหมคะเดี๋ยวพี่พา ไม่ขับรถค่ะนี่ฉันเป็นคน ไม่ ขับรถไม่เป็น อ๋อโอเค เซอร์ไพรส ์มากเพราะรู้สตรองมาก แล้วก็ไม่คิดจะขับเลยเพราะรู้สึกว่าการขับรถมันเหนื่อยเป็นผู้หญิงควรจะนั่งเฉยนั่งแท็กซี่ก็ยังดี ห่างบ้านค่ะพี่แขกโอเคทีนี้ อากลับมาว่ามีผู้ชายในฝัน ไหม ตอนอยู่มหาลัยค่ะเป็นกรีดอาจารย์คนหนึ่ง กรีดอาจารย ์ถามว่าบุคลิกเป็นยังไงเป็นอาจารย์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ชีวิตเรียบง่ายแต่งตัวเหมือนกันทุกวันไม่มีสีสันนะจืด ๆแล้วจุดขายของอาจารย ์ก็อันนี้แหละคือรู้สึกว่าชอบคนแบบนี้คนที่ตื่นที่สุดแล้วก็แต่มีความแต่ว่ามันมี มันมีความแน่วแน่อะไรบางอย่างอยู่ในบุคลิกอะนิ่งๆเนี่ย คือพี่แขกเคยเรียนกับอาจารย์คนนี้ไหมคะอ ุ้ยดิฉันก็มีลองของเขาทุกตัวเลยค่ะจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับดิฉัน มันไม่ใช่ว่าพี่แขกจะชอบคนคนหนึ่งพอแค่เขารู้ภายนอกนิ่งๆคือเขาต้องพูดอะไรบางอย่างหรือเขามีความฉลาดมีอะไรภายใน ก็ใช่แล้วแต่ว่าไม่ได้ outstanding มากในเชิงวิชาการแต่ว่าเขามีแบบความเชี่ยวชาญของเขาอะแล้วนะถ้าพี่พูดรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าอาจารย์คนนี้ฟังแล้วตอนเช้าอาจารย์ก็จะจ็อกกิ้งรอบสนามรักบี้ก็เป็นจ็อกกิ้งตามตอนเย็นพอจ็อกกิ้งก็ไปจ็อกกิ้งตามวิ่งจนผอมไม่มีอะไรเกิดขึ้น คือใช่กำลังถามพี่แขกว่าพี่แขกชอบอาจารย์เบอร์ไหนคือถึงท่านไปทำอะไรที่แบบรู้สึกตัวเอง ทำทุกอย่าง เคยมาก ทำทุกอย่างแต่ทำทุกอย่างแต่ไม่ใช่ในเชิงชู้สาวนะ ค่ะ พี่แขกทำเขียนเปเปอร์ดีๆอะไรอย่าง นี้คือการที่อาจารย์เขียนเปเปอร์ดีๆ เขียนเปเปอร์ให้ได้เกรด A ให้อาจารย์ผมว่าโอ้โหคนนี้เขียนดีจังเลย ค่ะ แค่นั้นแหละแล้วก็ไปวิ่งเพื่อที่จะได้วิ่งสวนกันแล้วก็สวัสดีค่ะแค ่ นั้นหวานๆเนอะ ถูกไปอีกแล้วทีนี้แบบว่าน ี่มันคอลลาเบอร์ชั่นที่เห็นที่คุยกับใบพัดเลยนะ ใช่ค่ะก็ถือว่าการอีกมุมหนึ่งของพี่แขกอ่ะแล้วพอเราพูดถึงอันนี้เป็นแม็กดรีมมี่ของพี่แขกก็คือเป็นนิ่งๆขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ชุดเดิมทุกวันแต่มีความแน่วแน่บางอย่าง มีแพชชั่นกับงานที่ตัวเองทำแต่ไม่หวือหวาไม่ขี้โมไม่โอ้อวดไม่อะไรอย่างเงี้ย นิ่งๆ ถ่อมตัว ค่ะแล้วทีนี้ในระหว่างที่เรากำลังกีดอาจารย์ในระหว่างที่เราทำเปเปอร์เราเรียนเนี่ยเรามีเพื่อนผู้หญิงไหม คือถ้าจะพูดให้เห็นภาพแบบพี่ไม่รู้ว่ามอชอมีรับน้องขึ้นดอยเอางี้ดีกว่าจนเร็วๆเนี้ย คือไม่ไปไม่แจ มไม่รู้ ไม่รู ้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีใครบอกถามว่าทำไมไม่มีใครบอกอ้าวแสดงว่ากูไม่มีเพื่อนจริงไหมไม่รู้ตัวทำไมต้องมีเพื่อนด้วยต้องชวน เราไปด้วยกันไม่มีกัน ไม่มีใครชวน เออ แปลว่าไม่มีเพื่อนแต่ไม่รู้ตัวว่าไม่มีเพื่อนมันก็ไม่ถึงกับไม่ มันไม่รู้ตัวได้ยังไงพี่แขกเรียนมา4ปีอ่ะ ไม่ถึงกับไม่มีเพื่อนเพราะว่าอยู่หอก็มีรูมเมท ค่ะ ก็เป็นก็สนิทกันประมาณนึงแล้วก็มีเพื่อนสนิท 2-3 คน ค ่ ะ อย ่ างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนในเมเจอร์ที่แบบจะไปกินข้าวไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปอะไรด้วยกัน ค่ะ ก็จะมีประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้แบบบัดดี้ทำอะไรทำด้วยกันเลยไม่มี เข้าใจค่ะแล้ว แต่มีเพื่อนนะเพื่อน มีเพื่อน แต่มีเพื่อนแต่ว่าพ ี ่ไม่ได้แอบแฝงตัวเองแต่พี่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องผูกมัดตัวเองกับใครอ่ะ แล้วพี่แขกมีโมเมนต์ที่แบบว่าเพื่อนอกหักแล้วโทรหาเราแล้วเราไปหาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ มีตอนโตแล้วแต่ตอนที่เรียนอ่ะพี่เหมือนพี่ไม่เก็ตเรื่องความรักอะไรแบบนี้เลยอ่ะคือพี่ไม่เก็ต คือเรื่องการมีแฟนเลย ก็คือพี่เหมือนเด็กเนิร์ดอ่ะชีวิตอยู่ในห้องสมุดทั้งวันทั้งคืน ค่ะโอเค แล้วก็บ้าคอแตกกับเรื่องเรียนคือไม่ได้เรียนแบบว่าเพราะว่าเครียดนะ ค ่ ะ แต่มีความเมามันในการเรียนมากอ่ะ คือมันประวัติศาสตร์ มันสนุกมันเคี้ยวมันกลืนมันแบบอยากอ่านหนังสือทุกเล่ม ก็เลยไม่ได้ไปโฟกัส ใช่แล้วมันจะมีเด็กอเมริกันที่มาแลกเปลี่ยนแล้วเด็กพวกเนี้ยพี่คุยกับพี่ก็จะแฮงเอาท์กับเด็กพวกนี้ด้วยแล้วมันก็จะแฮงเอาท์คนละแบบกับเด็กไทยอ่ะมันจะไปฟังแจ๊สกลางคืนเสาร์อาทิตย์ตีสูบกัญชาอะไรอย่างเงี ้ ยแล้วก็คุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องวิชาการอะไรที่มันที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันสนุกกว ่า คุยกับเพื่อนคนไทยคือเพื่อนคนไทยพี่ก็คุยนะไม่ใช่ว่าไม่คุยเพราะฉันพี่ก็เลยเหมือนอยู่หลายกลุ่มอ่ะแล้วพี่ก็จะมีกลุ่มเด็กวิจิตรศิลป ์ ที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่โรงเรียนซึ่งก็นำพาพี่ไปอยู่ในแก๊งเด็กศิลปะอีกพี่ก็เลยเหมือนเป็นผีตองเหลืองอ่ะพี่อยู่หลายกลุ่ ม แล้วไม่ไปแบบคลิงออนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่กลุ่มเดียวว ันดีคืนดีก็ไม่เจอใคร ก็คืออ ยู่ห้องสมุด แล้วพี่แขกเป็นเด็กเรียนตั้งแต่อยู่มัธยมเลยไหมคะ ไม่รู้คือเด็กตอนอยู่มัธยมเรียนไม่ค่อยเก่งเรียนไม่รู้เรื่องหลายวิชามากภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยพี่จะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องพี่จะเรียนได้ดีแต่พวกวิชาภาษาไทยสังคมศึกษา ค่ะ เด็กเรียนไหมก็ไม่ค่อยนะแล้วก็อยู่ได้ทุกแก๊งเนี่ยเหมือนตอนเรียนมหาลัยนั่นแหละอยู่ทั้งแก๊งเด็กเรียนเด็กเสียคนเด็กโดดเรียนเด็กกินเหล้าเด ็ ก ไปทุกแก๊ง อยู่ไปทุกแก๊งแต่ว่าไม่ เอาตั ว ใจเลย เออคือไม่ไปสุดทาง คืออย่างตอนสมมติอย่างตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ย มันก็จะมีท่าตอนที่ทุกคนจะบอกว่านี่เก่งนี่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างปอนของพี่นี่มันมั่นสมมตินะคะเพื่อนมองที่แถบมันมีภาพของเพื่อนที่มองเราม ีคือเป็นพวกแบบเอ็กซ์ตรี ม ทุกอย่างคือพี่ก็พาเพื่อนไปจุดประทัดหน้าห้องครูใหญ่อะไรเงี้ย เพราะ โกรธ เรื่อง จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเออสามารถพาเพื่อนไปทำอะไรอย่างนี้ได้อยากทำอะไรที่มัน ตั้งแต่มัธยม แล้วก็เป็นนักโต้วาทีแต่ว่าไม่ใช่แบบคนเรียนเก่งมาก แต่ว่าโต้ไม่แพ ้แต่ว่าจะเป็นคนที่ครูทุกคนจะจำได้เพราะว่ามันจะมีอะไรที่มัน เป็นเด็กกิจการ มัน ห ลุดไม่แล้วมันก็เพี้ยนไง ค่ะ มันจะมีอะไรแปลกๆอ่ะเช่นเอาห่อข้าวไปกินก็มีตั้งแต่ไข่เก่งวงไปจนถึงปลาช่อนเผาทั้งตัวหัวจะหลดหางแล้วตัวใหญ่มากคือเอาไปวางบนโต๊ะทุกคนก็จะจำได้ไงคือจนมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเข้าพวกอ่ะ แล้วถ้าถามถึงโอเคเราถึงมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วในช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยในขณะที่พี่แขกก็เรียนแล้วก็แฮงเอาท์กับคนหลายกลุ่มมันก็ต้องมีคนมาชอบมาจีบพี่แขกบ้าง มันไม่จีบมันปั้มเลย จีบไม่เรียนดี คือพี่เป็นคนที่ไม่มีใครมาจีบเพราะว่าพี่ไม่ได้มีหน้าตาที่สวยใน บล็อกที่เขา ในบล็อกที่เด็กวัยรุ่นเขาชอบเพราะว่าตัวดำฟันเยินหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปากจัดก็มีอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยสูบบุหรี่สูบกัญชากินเหล้าคือมันแล้วก็หลีแล้วก็เนิร์ดอีกคือมันมี ไ ม่รู้ขัดแย้งมี อะไรขัดแย้งใช ่ก็ไม่ก็จะมีเพื่อนผู้ชายที่เหมือนกลัวๆเราแต่วันดีคืนดีมันก็มีเพื่อนผู้ชายที่เหมือนไปกินเหล้าแล้วมันก็จะป้ามเราเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่จีบเพราะฉันก็เข้าใจว่าอ๋อกูเป็นผู้หญิงที่จะถูกทรีตแบบนี้ใช่ไหมคือถูกทรีตแบบเอาไปปล้ำแต่ไม่จีบเป็นแฟน จบกินเหล้าเสร็จแล ้ ว แต่ไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จ โอเคค่ะแล้วทีนี ้ยากอยู่ค่ะจะปล้ำดิฉันเนี่ยไม่ง่าย แต่เราไม่ปล้ำคนอื่นนะ ไม่ โอเคทีนี้ เจอเพื่อนปล้ำ เราโอเคปอนเริ่มเห็นภาพพี่แขกในมหาวิทยาลัยแล้วค่ะว่าเป็นยังไงคือพี่แขกไปหลายกลุ่มมากทีนี้พอเรียนจบได้ทุนไปเรียนญี่ปุ่นแล้วพอไปเรียนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยพี่แขกคิดว่ามันเปลี่ยนอะไรในตัวพี่แขกบ้างพี่แขกไปทั้งไปเรียนไปทำงานอยู่ประมาณ10ปีใช่ไหมคะ โอ้โหที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเยอะเรียกได้ว่าแบบเป็นการเชฟบุคลิกเราอีกครึ่งหนึ่งเลยอะเพราะว่าช่วงวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมจนจบมหาลัยแล้วแต่ว่าช่วงชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่อะคือ20กว่าจนถึง30อะมันเป็นทศวรรษที่เรากำลังแบบพัฒนาตัวเองไปสู่แบบตัวเต็มวัยมันเป็นการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเลยเรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่นการที่เห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองเสม อ ความถ่อมตัวความมีวินัยการทำงานหนักการที่น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกมีญี่ปุ่นมากมากคือมีพี่ว่าความจริงจังในชีวิต ค ่ ะ แล้วก็ถ้าเรื่องที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราก็จะเห็นว่าวิธีจัดการเมืองเนอะรูปแบบการบริหารบ้านเมืองทำไมญี่ปุ่นมันทำได้ทำไมเมืองไทยมันทำไม่ได้ตรงไหนที่มันเหมือนกันตรงไหนที่มันต่างกัน แล้วเริ่มเกิดการเปรียบ สำนึกที่ความที่เป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ก็จะต้องไปดูว่าสำนึกทางประวัติศาสตร์สำนึกเกี่ยวกับตัวเองเอาง่ายๆเลยเราไปจากเมืองไทยอะ8 โมงเช้าก็ยืนเคารพธงชาติ ค่ะ ทำไมเพลงชาติสำหรับญี่ปุ่นเป็นเรื่องเหมือนเรื่องหยาบคายอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นำพาประเทศชาติไปสู่สงครามใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นการร้องเพลงชาติของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความหมายที่เปราะบางมากคือถ้าคุณไม่ได้ไปร้องในแบบการรับเหรียญโอลิมปิกอะไรเงี้ยอยู่ๆคุณเดินข้ามแม่น้ำแล้วร้องเพลงชาติแล้วคุณต้องคิดว่าคุณเป็นพวกแบบฟาร์ไรท์แบบเกือบจะเป็น IS แล้วเพราะว่าคุณเหมือนจะลุกขึ้นมาเกาะแบบทำอะไรรุนแรงได้อย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยสำหรับคนไทย ค่ะ อย่างเราซึ่งเราถูกหล่อหลอมมาอีกแบบนึงก็ช็อกไง อ ันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็นำพาเราไปสู่การตั้งคำถามกับเรื่องอื่นๆอีกว่าสิ่งที่เราเคยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเรา take it for granted มาโดยตลอดเนี่ยทุกอย่างมันจะถูก revise หมด ค่ะ ถูก revise ถูก revisit ถูกถามถูกทำทุกอย่างใหม่หมดเลยรวมทั้งตัวเราเองด้วย เราก็ยิงคำถามใส่ตัวเอง ใช ่ไป แล้วก็การจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าโอ้ยทำไมมันจะต้องมีกฎเกณฑ์การพูดจาเยอะแยะขนาดนั้นสมมติว่าปอนเอาของมาให้พี่ก็ต้องพูดเป็นฟอร์แมตอะบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากที่ต้องเดินทางไกลเหนื่อยเพื่อจะเอาของเล็กน้อยนี้มาให้เรา ก็คือทุกคนที่ถูกให้ของต้องพูดประโยคนั้น แล้วพี่ก็เลยแบบตอนแรกเราก็รู้สึกแปลกแต่ภายหลังอะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเนาะเป็นแมนนวลแล้วทุกคนไม่ต้องทำผิดไงแล้วทุกคนรู้ว่าประโยคต่อไปเราจะต้องพูดอะไรของไทยเนี่ยค่ะเอาขอแค่รับโทรศัพท์อะเราอย่ารับโทรศัพท์กันไปเรื่อยเลยเราไม่ได้รู้ว่านี่เธอโทรไปนัดหมอเธอก็ควรจะพูดไปเลยว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนี้นามสกุลนี้แต่คนไทยเจ้าฮัลโหลกันไปมา 3-4 ครั้งแล้วก็ถามกันไปอีกเสียเวลาไปประมาณ10ประโยคอะกว่าจะนำไปสู่แบบจุดที ่ เนื้อหาที่เราจะสื่อสาร คือพี่แขกกำลังมองว่าญี่ปุ่นคือมีแบบแผน มีแมนนวล มีแมนนวล ทุกอย่างขึ้นแท็กซี่ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังใครนั่งซ้ายขวาใครนั่งในสุดมันมีกฎของมันอยู่แล้วว่าอาวุโสสุดผู้ใหญ่สุดนั่งด้านหลังขวาสุดคนอาวุโสน้อยสุดนั่งคู่คนขับอะไรอย่างเงี้ยเรียงกันมามันก็ง่ายไงไม่ต้องมีออฟเวิร์ดโอเคเราจะชอบหรือไม่ชอบหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องรอลิฟต์ด้วยการใครขึ้นก่อน เ งี้ยใครอยู่หน้าใครอยู่หลังมันตัดสินมาหมดแล้วว่าม ั่นใจว่ามันคือญี่ปุ่นเองก็ต้องแตกต่างจากแบบฝรั่งอีกทีนึง ต่างๆมันยังมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนนะคะอย่างสมัยที่ผู้หญิงแทบจะไม่มีที่ทางเลยในมหาลัยนะคือส้วมผู้หญิงไม่มีเลยอะมหาลัยพี่หมายถึงในคณะพี่นะส้วมก็ยังแบบรวมเลย ค่ะแล้วอย่างนี ้ผู้หญิงยังมาทีหลัง ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ช็อกแต่ว่าก็โอเค จุดประทานไหมคะ ไม่จุดแต่ว่าค่อยๆทำความเข้าใจโอเคมันเป็นกฎแล้วมันก็ง่ายดีแต่ตอนหลังเขาก็เปลี่ยน ค่ะ มันก็แบบโอเคมันก็ค่อยโอเคเราต้องให้เกียรติผู้หญิงเลยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยน flexible เปลี่ยนตามโลก เปลี่ยนตามโลกแต่เปลี่ยนช้านิดนึงเปลี่ยนช้ากว่าคนอื่นนิดนึงแต่พี่ว่ามันง่ายว่านั่งลงกินข้าวรินน้ำให้ใครก่อนหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินใครจ่ายมากจ่ายน้อยมันลบหลั่นกันลงมาตามอาวุโสและตามรายได้หมดเลยทุกอย่างมันเป๊ะหมดไงก ็ ง่ายดีไม่ต้องมานั่งเถียงกัน คืออย่างสมมติว่าอย่างเวลาเราไปอยู่เมืองนอกมันมีเพื่อนที่แต่งงานไปอยู่เมืองนอก10ปีผมก็บอกว่าอย่างปอนไปอยู่ไม่ถึง10ปีไปอยู่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกลับมาก็จะมีแบบช่วงปรับตัวแป๊บนึงแต่เพื่อนที่บอกว่าไปอยู่มา10ปีเนี่ยคือมันบอกว่ามันไม่กลับแล้วอะภายในมันไม่ใช่แล้วอะพี่แขกเป็นแบบนั้นไหมคะ อ๋อพี่ยังพอจะปรับตัวได้แม้ว่าจะหงุดหงิดอยู่บ้างแต่พี่ก็พยายามยืนยันในสิ่งที่พี่เห็นว่าเรื่องนี้ก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะอย่างการคุยโทรศัพท์เนี่ยโทรไปก็แนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะลัคนานะคะต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน ี้ คือไม่ต้องรอถามว่าโทรจากไหนอะไรใครเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ค่ะถ้าเราพยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นในสังคมได้ ในการทำงาน efficiency ในการทำงานความจริงจังเนี่ยทำงานให้เสร็จ แล้วตอนที่อยู่ญี่ปุ่นสมมติไม่ได้เรียนพี่แขกหย่อนใจยังไงคะ ว้ามีความสุขมากอยู่เกียวโตทุกก้าวที่ออกจากบ้านเป็นความหย่อนใจหมดเลยอะเมืองมันสวยทุกตารางเซนติเมตรอ ะ เดินก้าวเท้าออกจากบ้านก็สวยแล้วอะก้าวเท้าออกจากบ้านก็เหมือนได้พักผ่อน แล้วมีกิจกรรมไหมคะร้องเก๋เล ยไม่เลยพี่เป็นมนุษย์อยู่บ้านไม่เคยตำบลที่พี่อยู่ เราเรียกว่าสักเขียวขู่อ่ะคนก็จะร้องว่าแขกอ่ะไม่เคยออกจากอีสักเขียวเลยอ่ะไม่เคยออกจากตำบลนี้เลยไม่ค่อยไปไหน ก็คือมีความสุขกับการอยู่บ้านอ่านหนังสือ แค่ปั่นจักรยานน่ะแล้วปั่นจักรยานนี่ก็จะปั่นจักรยานตามคลองไปตามซอยนั้นซอยนี้แล้วเมืองที่มันไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์คือถ้าเมืองที่เดินทางด้วยรถยนต์สมมติว่าจากบ้านเราไปเซ็นทรัลก็คือเราเห็นแค่บ้านกับเซ็นทรัลออกแต่ถ้าเมืองที่ปั่นจักรยานอ่ะระหว่างบ้านไปมหาลัยระหว่างบ้านไปบ้านเพื่อนระหว่างบ้านไปดาวทาวมันจะมีร้อยอย่างให้เราแวะเพราะฉะนั้นมันจึงมีร้านเล็กๆน้อยน้อยมีอะไรระหว่างทางเยอะแล้วสำหรับพี่ทั้งหมดเนี่ยคือความลื่นลมเลยอ่ะเดี๋ยวแวะวัดอันนี้ร้านกาแฟเปิดใหม่อันนี้ร้านเค้กเปิดใหม่อันนี้ร้านหนังสืออันนี้ร้านเสื้อผ้าเปิดใหม่อันนี้ร้านของแต่งบ้าน อัน นี้เอาอันนี้ใครมาทำคือมันจะมีอะไรให้ดูตลอดทางอุ้ยทำไมคนนี้แบบปลูกต้นไม้หน้าบ้านสวยจังก็แวะดูแวะยืนดูอะไรอย่างเง ี้ ย แล้วขนาดถ้ากุมมือยืนก็ยัง ไ ม่ถูก พี่ก็แค่เนี้ยพี่ก็มีความสุขแล้วพี่ไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบแบบวางแผนเดินทางอย่างเงี้ยทำไม่ชอบเหนื่อยถ้าจะไปเที่ยวก็คือว่ามีคนทำทุกอย่างให้แล้วอุ้ม เป็นทัวร์ไป แต่ไม่ไปกับทัวร์ต้องมีเพื่อนทำให้แต่พี่จะไม่เถียงไม่ถามไม่เรียกร้องทุกคนจะชอบมีพี่ร่วมทริปเพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีดีมานดิ้งใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่หาข้อมูลจะไม่รู้หรอกว่าไปเมืองนี ้จัดมา จัด ยาพาไปไหน ไปเกาหลีโอเคไปพาไปกินร้านไหนก็ไปพาไปดูอะไรก็ดูอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนไม่ได้ชอบเข้ามิวเซียมอะไร ไม่ชอบอ๋อขนาดเหมือนคนมิวเซียมมาก ไม่ชอบเบื ่อ ชอบแต่อย่างเงี้ยชอบเดินตลาดชอบดูคนชอบดูบ้านคนจริง ๆแล้วแม้กระทั่งทุกวันนี้พี่แขกก็ยังชอบอยู่บ้านนะคะ ชอบ เราก็ไม่เที่ยว ไม่เที่ยวเว้นแต่ว่าจะมีคนอุ้มออกจากบ้าน แล้วเที่ยวต่างประเทศไหมคะ ไม่เที่ยวเลยที่พี่ทำรายการเที่ยวก็คือมันเหมือนพี่ไปในที่ที่พี่คุ้นเคยมากมากแล้วทุกที่ที่พี่ไปมันเหมือนไปเยี่ยมเพื่อนเก่ าม ันจะไม่ใช่แบบการไปเที่ยวแบบเปิดหนังสือหรือดูรีวิวหรืออะไรเงี้ยพี่จะไม่ทำอะไรอย่างนั้นไม่เป็นอ่ะ ทำไมพี่ แต่ถ้ามีคนพาไปก็พาก็ไปนะ เ หนื่อย เหนื่อยนี่คือเหนื่อยในเชิงว่า ใจขี้เกียจหาขี้เกียจรู้ ค่ะ ค่ะถ้าไปเที่ยวคือสมมติว่าให้พี่ไปเยอรมันก็ไปสักบ้านใครสักคนที่เรารู้จักอ่ะแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะสักสองอาทิตย์อ่ะแล้วก็เดินตลาดดูตลาดนัดเดินวนไปวนมาอะไรอย่างเง ี้ ย แค่ใจแขกนะมันก็เป็นคือถ้าสมมติว่าหนูบอกแฟนบอกเฮ้ยไปเดนมาร์กกันปนองเช่าบ้านเราอยู่เลยนะสองอาทิตย์คือจะไม่ไปไหนเลย เออนั่นแหละไปเลยเช่าบ้านมีครัวมีจักรยานแล้วก็ไปตลาดซื้อกับข้าวมากินเนี่ยจบมีความสุข หนูเข้าใจ แล้วก็ไปดูว่าคนแถวนั้นเขาทำอะไรอย่างเงี้ย พอแล้ว หนูเข้าใจพี่มาก ชอบ อย่าเอาฉันไปตะเวนตามที่นู้นที่นี่ขึ้นรถแล้วก็ต้องไปนั่งบ่อยๆมันเป็นอะไรที่เครียดอ่ะ หนูเข้าใจพี่ และการแพ็คกระเป๋าแล้วย้ายโรงแรมบ่อยๆก็เหนื่อยไม่ชอบเหนื่อย หนูเข้าใจพี่อ่ะทีนี้ โอเคพี่ก็อยู่เกี่ยวกับแปดปีพี่ก็อยู่แค่นั้น ค่ะ อยู่แต่ระแวกบ้าน แล้วก็เอ็นจอยกับการหยุด แล้วก็ไป จักรยาน เออไปที่เก่าแล้วก็สนุกกับการที่ถ้าปั่นจักรยานไปนอกเส้นทางนี้นี่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นร้านนี้ไม่เคยเห็นแค่นี้มีความสุขอ่ะ ค่ะแล้วนอกจากเรื่องแบบที่เรียลเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสังคมอะไรเงี้ยพี่แขกมีความเชื่อที่เกี่ยวกับอะไรที่แบบหลุดออกไปเช่นเอเลี่ยนอะไรนี้ไม่มี เลย ต้องเรียลต้องมองเห็น เออไม่มีอะไรที่แฟนตาซีเลยอ่ะ ไม่มีเลย ไม่มีเลย การ์ตูนที่ชอบที่สุดมีไหมคะ อ่านไม่เป็นไม่เคยอ่านการ์ตูน ละครดูไหมคะ ละครก็ไม่ได้ดูดูแต่ดาวพระศุกร์เสมอหมดฤดียมาภัยอ่ะเ จ๊ได้ยินไหมคะซีพระเอกไหม ตอนเด็กๆก็ดูแต่ก็เฉยเฉย เฉยเฉยกับพระเอกกับนางเอกเวลาแบบว่ากุ๊กกิ๊กกันมีแบบเขิน อ๋อไม่อินตอนกุ๊กกิ๊กจะอินตอนหัวนางเอกโดนแบบกระท้อมยัดตีอะไรอย่างเงี้ยเกิดความไม่เป็นธรรมอินมากเฮ้ยไม่ยุติธรรมแล้วก็จะรำคาญนางเอกพี่ถึงเขียนกระทู้ดอกทองไงก็พี่รู้สึกว่าทำไมนางเอกมันต้องโง่ทำไมนางเอกต้องยอมทำไมนางเอกมันแบบมันทุเรศวะ แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะพี่แขกเดี๋ยวนี้นางเอกร้ายกว่านางร้ายอีกนะ โอเคก็ดีแล้ว นะ เมื่อก่อนนี่จะแบบเชียร์ตัวอิจฉาตลอดเวลาก็รู้สึกว่าถ้าฉันเป็นพระเอกอะฉันเอาตัวอิจฉาฉันไม่เอานางเอกอะลูกซื้อบื้อเลยดูช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้ทุกวันนี้พี่แขกดูทีวีไทยช่องอื่นไหมคะ รายการตัวเองไม่ดูเลยไม่มีทีวี ที่บ้านไม่ดูทีวี ไม่มีทีวี แล้วพี่เสร็จ ไปตั้งแต่อยู่มหาลัยพี่ก็ไม่ดูทีวีแล้วก็คือตั้งแต่ปี2533ก็ไม่เคยดูทีวีตอนอยู่ญี่ปุ่นก็ดูหนังดูวิดีโออะดูยุคนี้วิดีโอก็ตลกนะดูดีวีดี ค่ะ ไม่ดูทีวีบ้างน้อยมากเป็นคนไม่ชอบเสียงทีวีอะทุกเสียงในรายการทีวีมันมีเสียงที่เป็นแพทเทิร์นเป็นเสียงที่แบบปวดหัว แล้วเราพี่แขกวิทยุไหมคะ วิทยุเมื่อก่อนฟังสมัยเด็กๆอะ ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ฟังละมันเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ฟังเพราะรู้สึกเราตามไม่ทันชาแนลของการเสพสื่อพวกนี ้ แต่บางทีนั่งแท็กซี่แล้วเขาเปิดวิทยุเราฟังเราก็รำคาญมันอาจเราอาจจะยังไม่เจอชาแนล รำคาญเสียงหรือรำคาญเนื้อความ ทั้งสองอย่างรำคาญเพลงที่เปิดอะไรอย่างเงี ้ ย แล้วพี่แขก อ๋อพี่ฟังนี่ไงBBC Radio ไอ้เนี่ยครูเดดไนท์เคยฟังไหมคะจะพูดแบบ3คำแล้วก็เปิดเพลงคลาสสิกแบบยาวทั้งคืนครูเดดไนท ์ เปิดทิ้งไว้เลยค่ะสบาย เราลองคานเพราะว่าสมมติพอเราเปิดฟังมีคนพูดอะไรขึ้นมาแล้วบางทีมันแบบเราเห็นไม่ตรงแล้วเราเถียงไม่ได้หรือเปล่ามันเป็นทีวีกับวิทยุ มันจะลองคานมากเพราะตอนนี้ยังพูดอะไรกันอีกหร อ เราก็จะ depressed อ้าวแล้วก็มีคนฟังแล้วก็จะมีคนเชื่อแล้วก็จะมีคนแบบเอาอย่างเงี้ยไปพูดต่อซ้ำๆ ก็เลยตัดปัญหาในการไม่ต้องดูเลย ฟังเดี๋ยวไปโมโหเขา แล้วพี่แขกเสพอะไร ถ้าไม่เสพนี่ไงตรูเดินไหน ตรูเดินไหนสามคำเพลงสามคำเพลง มีสี ่ ก็ฝึกดู YouTube อะไรอ่ะดูอะไรก็ดูจาก YouTube ก็คือเรื่อง โดยมากตอนนี้ก็ดูคลิปข่าวต ่ างประเทศค่ะสัมภาษณ์อย่างเงี้ย ค่ะมันแสนจะมากมายเนาะ ดูกันไม่ทันฟังกันไม่ทัน คือตอนแรกเราตั้งใจจะมาถามพี่แขกว่าพี่แขกคิดว่าทีวีไทยขาดอะไรเป็นหลัก ขาดความฉลาด คือมันพอเข้าใจมันเห็นด้วย ขาดวิตตี้ด้วยนะ ขาดวิตใช่ ไม่วิตตี้แล้วก็ขาดความกว้างขวางแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ยอมเชื่อมโยงตัวเองกับใครเลยทำเหมือนตัวเองเป็นประเทศลอยเทงเต้งอยู่ในโลกใบนี้ไม่คอนเนคกับอะไรเลยเวลาเราพูดเรื่องเศรษฐกิจอะมันไม่มี comparative perspective เลยอะค่ะคือไม่มีว่าเฮ้ยในขณะที่ราคาข้าวของเราเป็นอย่างนี้ราคาข้าวที่เวียดนามเป็นยังไงราคาข้าวที่ลาวเป็นยังไงเขาประสบปัญหาเหมือนเราไห ม ตอนน้ำท่วมทำอีกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียคือถ้าเชียงใหม่ท่วมพม่าไม่ท่วมหรอวะหรือไอ้เมืองชายแดนอะไรยังไงแล้วลาวท่วมไหมคือมันติดกันนะแผ่นดินมันติดกันแน ่คนเคยสังเกตเหมือนกันแล้วเวลาเสนอข่าวอ่ะ มันมีแต่ไทย ใช่ใช่มันจะไม่พูดถึงรอบๆเลย แล้วก็ข่าวต่างประเทศซึ่งก็ไม่ข่าวต่างประเทศก็เหมือนเป็นอีก planet นึง เข้าใจ เป็น planet ต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็มีแค่ไม่กี่ประเทศแล้ว มันเหมือนเราวาดแผนที่ใหม่อะ อเมริกาอังกฤษจีนยุโรปนี่คือต่างประเทศแล้วอยู่ติดกันหมดเลยนะมันไม่อิงอยู่กับแผนที่โลกจริงด้วยนะแล้วของมิไทยก็ทำแล้วก็จะมีอาเซียนเป็นอีก planet นึงอยู่ติดกันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่เกี่ยวกับที่นั่นอะไรที่เกิดขึ้นที่นั่นไม่เกี่ยวกับที่นี่ซึ่งประหลาดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีในรายการไทยเลย คือปอนสงสัยอ่ะสมมติปอนเขาสุว่าอาไทยกับลาวกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยคล้ายๆกัน อย่างเราแผ่นดินมันติดกัน อ่ะแต่ปอนอยากรู้ว่าข่าวเขาก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าพี ่ข่าวเขาอาจจะหนักกว่าเราเพราะมันผูกขาดโดยรัฐบาลที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์อย่างกรณีของลาวใช่ไหมคะเวียดนามก็ด้วยก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นภูมิภาคนี้น่าจะต้องเผชิญอะไรคล้ายๆกันจะสิงคโปร์ไม่เป็น เพราะสิงคโปร์มีความอินเตอร์หนักมาก ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยก็อาจจะมีอะไรคล้ายๆกันแต่พี่คิดว่าอย่างน้อยในความที่เคยเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นนะคะอย่างน้อยเขายัง ยังเชื่อมโยงตัวเองกับโลกอย่างเชื่อมโยงในฐานะที่ตัวเองเคยถูกออคคิวพายก็ยังดีแต่ของเราเนี่ยครูไม่เคยอยู่บนพื้นไข่หวยชี้ประชิดกับใครเลย จริงพอถึงข่าวต่างประเทศแล้วเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลย และต่างประเทศก็มีไม่กี่ประเทศด้วยนะ ใช ่แล้วก็เอามาติดกันหมดเลยคือมันไม่มีมิติของความเป็นภูมิศาสตร์ที่อิงอยู่กับภูมิศาสตร์ที่แท้จริงนะคือมึงไม่ดูหรอว่าเยอรมันพรมแดนมันติดกับไข่เรื่องเกิดเรื่องนี้มึงต้องดูที่มันใกล้ๆกันด้วยมันไม่ใช่มันเป็นเยอรมันแล้วมาอเมริกาเลยหรือมาอังกฤษเลย เข้าใจ คือพูด Brexit เนี่ยพูดอยู่3ประเทศพูดอยู่เยอรมันพูดยูโรก็พูดนิดหน่อยแล้วเราไม่เคยสนใจแอฟริกาประหลาดที่สุดทั้งที่พัฒนาการประวัติศาสตร์การเมืองแอฟริกาเหมือนไทยที่สุดมีการอินดิเพนเดนต์ใช่ไหมคะช่วงทศวรรษที่30 40 5060เกิดการรัฐประหารเผด็จการร ั ฐบาลทหารขึ้นมาครองประเทศหมดจนถึงทุกวันนี ้ นี่โมเดลแอฟริกากับโมเดลไทยนี่แสนจะคล้ายกันมาก แต่เรา เวลามองการเมืองไทยเนี่ยเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในแอฟริกาโซมาเลียอะไรเงี้ยไนจีเรียเนี่ยจะได้มุมมองที่เข้าใจทำให้เราเข้าใจสภาพสิแล้วความคอนเซอร์เวทีฟทางวัฒนธรรมทางศาสนาการที่อินเวนเรื่องทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ๆอ่ะความคอนเซอร์เวทีฟแบบผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็น process คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในแอฟริกาแอฟริกาอยู่ก็จะเป็นแคทอลิกเคร่งหรือเป็นมุสลิมเคร่งซึ่งไม่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมเดิมเลย โอเค แล้วเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นโมเดิร์นความเป็นอีลีทแล้วก็การที่ชนชั้นนำจะสับเพรสประชาชนก็สับเพรสผ่านเรื่องนี้อย่างโซมาเลียพอปฏิวัติพอรัฐประหารช่วงปี65หรือ67ที่จำตัวเลขไม่ได้ก็อยู่ก็5ผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้นทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เป็นเมืองขึ้นของอิตาลีอ่ะเปรี้ยวมากมีคอนเสิร์ตมีหนังคนนุ่งแต่งตัวย้อมผมยืดผมมีแฟชั่นแบบอิชบาลาโกะอ่ ะ อยู่ๆจับทุกคนแบบคุมหัวจรดเท้าหลังแล้วก็ประหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนไทยไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ในจีนพอจะไม่เคยสนใจ ไม่เคยถูกป้อนด้วยคือคนพูดตลอดเลยว่าเฮ้ยสื่อแม่งเป็นพ่อแม่เราป้อนแต่แบบมันหมูให้ลูกกินนะไม่ได้กินผักเลยอ่ะ แล้วอย่างทีวีแอฟริกาพี่ดูนะเข้าไปดูใน YouTube อ่ ะ มันโอเคมันสนุกเพราะว่าประเด็นอิชชูปัญหาสังคมมันคล้ายๆกันกับเราอยากผิวขาวอยากสัญญกรรมปัญหาการขายตัวปัญหาแบบคนจนเข้ามาในเมืองแล้วก็แกปช่องว่างระหว่างชนชั้นเศรษฐกิจอะไรเงี้ยคล้ายกันมากก็จะมีอีลีทไปเรียนเมืองนอกกลับมาเอามาเป็นเซเลบอะไรอย่างเงี้ยจะคล้าย น่าสนใจมากเพราะตัวเราเองจริงๆก็คือคนในฐานะคนดูค่ะเขาไม่ถูกชี้นำก็ไม่สนเหมือนกัน แล้วทีวีเขาเป็นภาษาอังกฤษด้วยเราก็ดูรู้เรื่อง อ๋อเข้าใจอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยขาดคือการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงตัวเองกับโลก กับโลก พอคุณเชื่อมโยงตัวเองพอคุณไม่เชื่อมโยงตัวเองกับโลกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างไทยโลกหมุนรอบตัวเองอ่ะมันก็ไม่ไปไหนไงคุณจะพูดอะไรมันก็ซ้ำอยู่นั่นแหละซ้ำกันไปซ้ำกันมาแล้วก็พูดซ้ำรีไซต์ประโยคเดิม ๆค่ะแล้วอย่างนี้มันมีอะไรของไทยที่แบบที่พี่ขาวรู้สึกว่าเธอจงภูมิใจไว้เถอะอย่างนี้มีไหมคะคิดนานมากคุณผู้ฟังผ่านไป2นาที โอ้อะไรอ่ะ อ ยากนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าอย่างน้อยความไม่จริงจังของคนไทยนะคะอย่างน้อยมันก็ไม่ทำให้เราลุกขึ้นมาฆ่ากันนะความไฟไม่ฟางความตามกระแสค่ะคือเหมือนดำ ไ ม่ดำเกลียดคนนี้อะไรเงี้ยตบมันมันก็สองสามวันน ะ เดี๋ยวมันก็ลืมแล้ว เพราะเราจริงจ ังมันก็ไปดำมาเรื่องอื่นสำหรับพี่อ่ะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีที่ทำให้เราไม่กลายเป็นลาวันดาคือเราไม่มีกัด โฮกราเกส ก็ดีแล้วที่ไม่มีเพราะไม่อย่างนั้นไอ้การเมืองแบบแบ่งขั้วแบบที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะนำไปสู่การน้องเลือดที่รุนแรงมากก็ได้แต่เพราะเราเป็นแบบว่าเกลียดมากเราแบบอินกับการเมืองมากอีกวันเราก็ไปเป็นติ่งเกาหลีแล้วเราก็ลืมไปฮะว่าเมื่อวานเราพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ย พี่แขกคือคนมามันตั้งใจว่าวันจะคุยกับพี่แขก ชอบทานเล็บเสีย แล้วคือจะหามุมมียังมาถึงเราได้ก็หร อกว่าเขาดีหรอคนไทยโอเค ก็เลยได้มาอย่างนี้คือไม่จริงจัง ก็ดี ก็ดี ดีไม่ฆ่ากัน ค่ะที่ไม่ฆ่ากันแต่ก็เคยฆ่ากันมาแล้ว มันไม่ใช่คนลุกขึ้นฆ่ากันเองไงมันการพลเรือนเนี่ยฆ่ากันเองน้อยกว่าที่เกิดขึ้นในที่อื่นอ่ะค่ะพูดง่ายๆอินโดนีเซียเทียบกับเคสอินโดนีเซียเทียบกับรวันดาใช่ไหม คะ ถือว่าน้อย แล้วพี่แขกสมมติเวลาคุยกับเพื่อนมีการแบบแลกเปลี่ยนแบบเฮ้ยแกใช้รองพื้นไงวะอะไรเงี้ยมีป่ะคะ มีเยอะแยะมาก มีใช่ไหมคือก่อนเนี้ยปนดูดีบ้างแล้วพอนั่งดูไปสักพักก็รู้สึกว่าผู้หญิงเหล่านี้เขาผ่อนคลายเลยเนี่ย ผ่อนก็คุยรองพื้นก็ คุย ฝากผมทำ แ ผนทำเล็บทำผมช้อปปิ้งดิฉันเป็นมนุษย์ช้อปปิ้งดิฉันบริโภคนิยมคือมีนักข่าวสวีเดนมานัดสัมภาษณ์พี่เรื่องแบบผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็จะไม่เข้าใจมึงมันเดือดร้อนอะไรกับกูที่กูอยากขาวกูพูดดำกูอยากขาวก็ถูกไงถ้าเป็นขาวมึงก็อยากดำก็ถูกกับงานเดียวกันเนี่ยแต่ตรงไหนวะแล้วเขาก็บอกเขาคงไปฟังใครมาว่าพี่คือแบบเฟมินิสต์แล้วก็แบบเป็น political activist เป็นเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็นัดเจอเขาเอ็มโพเรียมเขาก็โอเคแล้วพี่ก็แต่งตัวแบบเนี้ยแล้วแบบพี่ก็หิ้วกระเป๋าอะไรของพี่เนี ่ ยแล้วเขาเหมือนแบบเขาผิดหวังมากเขาเหมือนไม่อยากจะสัมภาษณ์แล้วคือมันแบบมันไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ อืมก็ไรค่ะโอเคปอนว่าวันได้ภาพของพี่แขกอีกมุมหนึ่งด้วยแหละในมุมที่แบบนอกจากผู้หญิงสตรองแล้วก็แบบ in her view คิดเล่นเห็นต่างก็เป็นพี่แขกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แบบ activist ในรูปแบบทุกคนทั่วไปคิดถึงอะ ก็นักข่าวคนนั้นก็เลยกลับไปประเทศเลยแบบผิดหวังสงสารมากเขียนอะไรไม่ได้เลย ใช่คุณผู้ฟังจะทำแบบคนปกติมากคือบางทีตอนฟังพี่แขกทุกคนรู้สึกว่าตอนมาคุยกับพี่แขกจะเป็นฟิลแบบยังไงอะแบบคือไม่มีขำหรือเปล่าไม่มีมุมขำหรือเปล่าอะไร เงี้ยดิฉันขำตลอดเวลาไม่มีใครขำซึ่งก็ขำตัวเอง อืมแล้วทุกวันนี้เพราะพี่แขกบอกว่าพี่แขกไม่ attach ตัวเองกับใครเลยทุกวันนี้มีไหมคะที่ไป attach กับใครบ้าง คือพี่มีเพื่อนพี่ในวันนี้มีเพื่อนเยอะมากแล้วเพื่อนดีหมดเลยคือพี่ไม่ได้มีเพื่อนคือเราไม่ใช่คนติดเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาแต่เรามีเพื่อนที่คบกันนานยาวนานไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วมีอยู่เยอะมากพี่มีเพื่อนแบบนี้อยู่เยอะมากแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตของพี่เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเพื่อนเหล่านี้แล้วไม่มีคนเหล่านี ้ คือทั้งซัพพอร์ตในเรื่องงานซัพพอร์ตในเรื่องความคิดทั้งให้กำลังใจทั้งเป็นเหมือนญาติพี่มีเพื่อนเป็นเหมือนญาติ อ ย่างที่มีเพื่อนสนิทเชื่อตามน้องแบงค์อ่ะสอนอยู่ที่รัฐศาสตร์ที่จุฬาคบกันมา20กว่าปีอะค่ะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วมันเหมือนญาติแล้วล่ะถึงเวลาก็ต้องเจอกันกินข้าวมีแชร์กันในเรื่องที่แบบแชร์กันเหมือนญาติแล้วพี่ก็มีญาติที่เหมือนเพื่อนพี่จะมีลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงอยู่กัน3คนอายุห่างกันคนละปีแล้วก็อยู่กันแบบอยู่โรงเรียนเดียวกันไปมาตลอดจนมีลูกมีผัวมีอะไรไปแล้วทุกวันเนี้ยคือเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนสี ญาติเหมือนเพื่อนเพื่อนเหมือนญาติ ใช ่เฮ้ยมันชอบจุดนี้ของพี่แขกมากในจุดที่พี่แขกแบบไม่ attach แต่ก็คือมีนะมีมิตรภาพดี ๆแล้วสม่ำเสมอหมดเลยแล้วพี่จะมีเดือนนึงอ่ะพี่ก็จะเฉลี่ยเวลาไม่เฉลี่ยเวลามันจัดการด้วยตัวมันเองเนาะว่าอาทิตย์นี้เราเจอกลุ่มนี้อาทิตย์นึงเราจะไปกินข้าวกับคนนั้นอาทิตย์นี้เราจะไปกินมื้อเที่ยงกับพี่คนนี้อีกทีนึงเราจะไปเจออาจารย์คนนั้นพี่ก็จะมีเซอร์เคิลของชีวิตของพี่อย่างเงี้ยวนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไปเชียงใหม่ก็ต้องไปเยี่ยมคนนั้นก็จะไปนอนบ้านคนนี้อะไรอย่างเงี้ย คือก็มีเวลาดีๆร่วมกันแต่ว่าเราพี่แขกมีฟิลที่แบบว่าอารมณ์เรา attach บางอย่างบ้างไหมเช่นเพื่อน จะอธิบายไงดีเหมือนไป attach ทางอารมณ์กับเขาอะหรือว่าไม่มีเลยก็คือมีเวลาดีๆร่วมกันเฉย ๆพี่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่แบบ emotional วูบวาบแต่เรารู้ว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาหรือ speak เรามันเราจะไปที่ไหนมันเป็นการซัพพอร์ตแบบชีวิตจริงๆอ่ะบอกไม่ถูก มันเห็นเหมือน มันเป็นการซัพพอร์ตทางวิชาการเป็นการซัพพอร์ตทางกิจกรรมเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องงานแล้วก็เอ๊ะมันต้องยกตัวอย่างเนาะมันอธิบายยากเน า ะ ชีวิตพี่แขกมันไม่มีดราม่า เออไม่มีไม่ชอบ อันนี้เป็นเหตุผลที่พี่แขกไม่ attach คือแบบมันจะมีส่วนที่พี่แขก connect แล้วก็มีส่วนที่พี่แขก disconnect ในตัวคนคนเด ีย ว ใช่ใช่ใช่แล้วแต่เรา disconnect กับคนนี้ก็เพื่อจะไป connect กับอีกคนหนึ่งในอีกมิติหนึ่ง พี่แขกคิดว่าทำไมเราถึงมีมุมนี้มุมที่แบบมุมที่ พี่คิดว่าพี่ value ทุกคนรอบตัวพี่มากๆอ่ะแล้วก็มันจัดสรรด้วยตัวของมันเองเนี่ยตามธรรมชาติว่าspace and time ของแต่ละกลุ่มแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่ก็จะมีอย่างอาจารย์น้องแหนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรารู้เลยว่าอันเนี้ยสำคัญคือญาติคือถึงไม่ได้ โอเคก็ ต้องใส่ใจต้องใส่ใจต้องอะไรต้องเซนซิทีฟที่จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนพี่ทุกคนจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกหมดพี่ไม่มีเพื่อนแบบเจ้าถูกไหม ไม่มีนี่ไงพอถึงมองว่าเออดีอ่ะชีวิตพี่แขกไม่มีดราม่า ถ้ามีเพื่อนถูกมาโดยพี่ก็ไม่คบพี่ไม่ชอบคนพี่รีพี่ไรมันคนพวกนี้ก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราโดยอัตโนมัติคนที่มาพูดปัญหาซ้ำๆวนไปวนมาเดี๋ยวเอาแล้วอย่างนี้พี่ก็ไม่ครบเลยนะถ้านัดกันจะไปไหนแล้วชักเข้าชักออกอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปเด ี๋ยวอยากไปตัดสินใจไม่ได ้หยุดเลยแล้วไม่ต้องมาหาฉันอีกไม่ชอบคือจะทำอะไรก็ลงปฏิทินแล้วทำตามนั้น นี่คือความญี่ปุ่นของพี่แขกหรือเปล่า แต่พี่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้ง แต่เด็ก แล้วจะทำอะไรก็ทำแล้วเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังไม่มีการไม่มี second thought ทำแล้วทำเลย จิ้มแล้วมุ่งเลย จิ้มแล้วทำให้ได้ดีไม่ดีไม่รู้แต่ตัดสินใจแล้วจะต้อง complete mission อันนั้น รักข้อนี้มากพี่แขกถามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะถามพี่แขกคำถามสุดท้ายมีข้ออื่นไหมคะที่คนไทยคนภูมิใจนานๆนะคะถามคำถามนี ้เออนึกไม่ออกจริงๆเลยนะ เท่านั้นเลยค่ะปิดฉากได้ดีมากสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ขอบคุณพี่แขกนะคะ ขอบคุณค่ะตลกเนาะ บทสนทนานี้นะคะก็คงจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักคุณแขกคำพกามากขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยก็ได้เห็นผู้หญิงคนนี้เป็นทรงกลมมนมากขึ้นคือบางทีเวลาเรามองคนคนหนึ่งผ่านจอโทรทัศน์หรือว่าจอมอนิเตอร์คอมจอมันแบนนะคะแล้วคุณก็จะเห็นเฉพาะด้านที่เขาหันเข้ากล้องแต่ด้านอื่นๆข้างหลังเนี่ยคุณไม่มีทางได้เห็นแต่ว่าการที่เราได้ไปนั่งพูดคุยกับเขาเนี่ยมันเหมือนการเดินไปรอบๆตัวเขาอะค่ะแล้วบุคคลคนนี้จากตุ๊กตากระดาษเนี่ยก็กลายมาเป็นคนที่มีมิติมีหนามีบางมากขึ้นในสายตาของปอนปอนมั่นใจอยู่แล้วว่าพี่แขกต้องมีทุกมุมนะคะแล้วก็ปอนแค่อยากมาหาว่าแต่ละมุมนั้นเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะนางก็มีมุมมุ้งมิ้งนะมีแอบชอบอาจารย์นี่ต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปอนขอบคุณพี่แขกแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ปอนเรียกพี่แขกว่าเป็นไอคอนเพราะว่าพี่แขก push boundaries ของคนคือครั้งแรกที่ปอนเห็นพี่แขกเนี่ย ในทีวีตอนนั้นเป็นข่าวว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่มาเปลือยหน้าอกแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างปนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าข่าวนั้นคืออะไรแล้วก็จำได้ว่าตอนที่เห็นในทีวีเนี่ยก็เป็นนักข่าวพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นภาพพี่แขกขึ้นมาข้างๆแล้วก็เป็นภาพแบบเป็นหน้าอกที่ถูกปะไว้ที่ไม่ให้เห็นว่าโป้นี่นะคะแล้วปนรู้สึกพูดเลยว่ามันเป็นความรู้สึกลบผู้หญิงคนนี้ทำอะไรคืออะไรแรงไปไหนคืองงไปหมดแล้วภาพนั้นก็จางหายไปเพราะว่าเรามันไม่ได้ถูกกระตุ้นใช่ไหมวันหนึ่งเราได้มาเห็นพี่แขกจัดรายการในช่อง Voice TV รายการดีว่าก่อนกับเพื่อนๆอีก4คนแล้วก็มารายการ Interview คือนั่งฟังค่ะนั่งฟังผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นจุดยืนต่างๆสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดไม่ได้มาจากอารมณ์อาจจะมีบ้างเป็น passion แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมาจากความรู้เธอจบประวัติศาสตร์เธอจบอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจประวัติศาสตร์มาดังนั้นสิ่งที่เธอพูดซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นการไปแบบกระตุกต่อมของคนหลายๆคนเนี่ยเพราะเธอไปกระตุกต่อมในใจของตัวเองก่อนแล้วคือเธอเรียนอะไรมาเธอจะเอามาค้านมาเถียงกับตัวเองก่อนปรู้สึกแบบนั้นนะเหมือนเอามาสู้กับตัวเองก่อนพอสู้กับตัวเองจนชัดเจนแล้วได้คำตอบให้กับตัวเองก็เอาคำตอบนั้นเอากระบวนการสู้กับตัวเองนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดต่อให้กับคนผู้ฟังหรือว่าให้กับคนที่เห็นต่างให้เหตุผลซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้แต่ปอนรับได้นะปอนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเหตุผลที่ปอนทำพอดแคสต์คือถ้าคุณอยากจะพูดเพราะคนส่วนใหญ่อยากจะพูดอยากจะได้ยินเสียงตัวเองการพูดเป็นการรีพีทสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วแต่การฟังเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่คือสิ่งที่องค์ดาไลลามะพูดเอาไว้แต่ไม่ใช่ฟังทุกคนนะคะที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่แทบจะทุกครั้งที่ฟังพี่แขกคำพกาพูดปอนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทีนี้มันอยู่ที่คุณละพอคุณฟังไม่มีใครบอกนะว่าคุณต้องเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็ต้องเอาข้อมูลใหม่ไปสู้กับตัวคุณเองไปสู้ไปฟาดฟันกับจุดยืนของคุณแล้วคุณก็จะได้จุดยืนใหม่ขึ้นมาดังนั้นปอนรู้สึกว่าสิ่งที่พี่แขกให้ปอนก็คือการ push boundaries ให้เราเปิดใจแล้วก็ให้เราขยับเดินออกมาจากอีโก้ของตัวเองสักก้าวหนึ่งแล้วก็ลองฟังคนอื่นดูซิปอนว่ามันมีค่ามากนะคะแล้วก็ปอนว่าพี่แขกเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับสังคมไทยฝากไว้แค่นี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามปอนได้ที่ www.ponpodcast.com ค่ะสวัสดีค่ะ